A, sprawdź jak jest. IGS. No, tak. Sprawdź, tak. Zobaczcie, tutaj jesteśmy. MC Falo 2S. 2001 rok. Gdzie się dziać to? Tak, no. To jest centrum miasta. Dawaj, Eprom. Czasami. Ogólnie bez woda ode mnie, czy woda, PLN, czy woda. Kasa, kasa, kopu to nie oda. Stanie zmienne jak pogoda, nie przeszkoda. Liczy się własna dupa, taka moda to wygoda. To szkoda, śmieszy mnie za szoba i tak nagroda. A pusty broda, bo tylko taka jest metoda. Nie ma, że się nie podoba, tym nie odbija soda. Za koło ktoś się poda, będzie na stówę to słowa. Zabawne zwrot to oba, pusta kapsa mi jadowa. Nie mam wymagań, niepotrzebna mi kordowa. Szybka piłka, kasa w rękę, no i sprawa załatwiona. Świat nie jest kolorowy jak reklama Benettona. Ceny Sheratona, to ona, PLN-u strona. Sprawia, że co dzień przybywa mi problemów tona. Haruję w pocie czoła, na pysk już pada. Zmęczony tym wszystkim, dobrą miną nadrabiam. Uczciwa forsa, a ktoś mi ją wykrada. Przez takich jak wy, do biznesu wciąż dokładam. Haruję w pocie czoła, na pysk już padam. Zmęczony tym wszystkim, dobrą miną nadrabiam. Uczciwa forsa, a ktoś mi ją wykrada. Przez takich jak wy, do biznesu wciąż dokładam. Dość mam ludzi fałszywych postaw. Sprawa bez precedensu ostra. Miarka się przebrała, zobaczysz jak ci dosra. Dziewiętnastka mocna jak Obelixa wioska. Bo dość mam tych, co nie potrafią sprostać. A myślą, że mają moc jak Cezara Roska. Za fliko jedynie w trąbę możesz dostać. Słoneczko, nie jestem żadną fundacją Polsat. To ja zachwycam, jak młody Mozart. To w oczach tłumu jestem jakimś guru, to moja musa. Przybiera cię do muru, ty tam swoje. Cyk, cyk, szuru, buru do mikrofonu. Podczas gdy ja poważne tematy poruszam. Wolna moja dusza, siódmego przykazania się nie rusza. Mam w dupie, czy pomyślisz o mnie rap gwiazda. Teraz każda kasa jest dla mnie tak samo ważna. Nie ruszaj się jej, bo zostanie z ciebie miazga. To nasz styl, to nasza praca. Więc czemu mam chodzić na golasa? Bo ty chcesz zarobić na rapie? Jest jedna różnica, że ja go robić potrafię. A ty nie, wiesz do kogo mowa. Wiesz do kogo mowa. To dla tych, co za koncerty oferują browar. A cash za bilety, od sponsorów ciuchy wzięły duchy. Nie myślisz chyba, że jestem taki głupi, aby tobie wierzyć. Jedno wiem natomiast, zbyt wysoko mierzysz. Aj. Haruję w pocie czoła, na pysk już padam. Zmęczony tym wszystkim, dobrą miną nadrabiam. Uczciwa forsa, a ktoś mi ją wykrada. Przez takich jak wy, do biznesu wciąż dokładam. Haruję w pocie czoła, na pysk już padam. Zmęczony tym wszystkim, dobrą miną nadrabiam. Uczciwa forsa, a ktoś mi ją wykrada. Przez takich jak wy, do biznesu wciąż dokładam. Mam tego dość, robię swoje, ty chcesz to gość. Aż stanie w gardle oś, co za gość. Powiedział ktoś, nie noś się, przecież nie znasz mnie. Kłopot, nie chwali się. I gramy koncert, choć nie zawsze kali się. Gdzie pieniądze za płytę, spoko, nie pali się, nie ma źle. Wiesz za czym gonisz, do kogo mówisz to? Lepiej po imieniu nazwij rzeczy, bo sam za siebie i za nikogo, życiowe pogo. Znów ciągniesz ogon sam za sobą, nie tłumasz tego, co dzieje się na scenie. Zawsze w cieniu innych stoisz na rapu arenie. Na pewno nie tak jak ty, na jedno skinienie. Bo ja mam pełną wersję, ty skończyłeś zaś na demie. Powiedz tymi, jak stoisz ze sprawami swoimi. Co z konkretami, kiedy bita grunt pod nogami. Nie wszystko grami, cuda nad cudami. A cudami, bocznymi torami, chuj tam zasadami. Za ciosem, zawsze i gotowy na to, co by. Spadają głowy, słyszysz, milkną rozmowy. W mieście tym, akcje są, ale gdzie i z kim? Co dzień tym, ulic pył, metropolii mym. Staję z ławki, jak ty mam, nastroju huśtawki. Brak zajawki, mam dość za wysokiej stawki. Czujesz plus, chłopaki luz, kontrolnie puls. Era nie simplus, trzymaj energii i puls. No dobra, norma, mam dość niezłego jobla. Hip-hop dla nas, a nie dla nagrody Nobla. Społeczna sonda, centrum, widoki ronda. Many nakręcają ludzi, jednostek korba. Czas upływa, błogo, serwer, lokale, gogo. Codzienne życia, pogo, time out, ale dla kogo? W trudnych momentach, zero pary o przekrętach. 4-8, ciężko jest na życia zakrętach. Sodnia, przytłoczony schematem świtu. Mimo chęci mniej zostało sięgania zenitu. Ono centrum miasta, akcje, każdy jak własne. Pierdoli sprawy, które nie są, kurwa, całkiem jasne. Aha, które nie są całkiem jasne. Przynajmniej